21 minut po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Słońce obudzi się przed godziną 7, zajdzie przed godziną 18, a dzień potrwa nieco ponad 11 godzin. No i niech świeci, niech wyjrzy to słońce. Imieniny dziś Brygidy, Demetriusza, Pelagi, Walerii i Wojsława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia z kalendarza świąt osobliwych. Uśmiecham się pod wąsem, którego już nie mam, że dziś dzień sympatycznego prawnika. No, kilku takich sympatycznych prawników, a na pewno jednego gdzieś w głowie mam. Są i tacy, a wszystkich ludzi z branży, szczególnie tych sympatycznych prawników, mocno ściskamy w dniu ich święta. No takie akurat dziś osobliwe święto z kalendarza, tychże niezwykłych. 281 dzień tego roku przed nami, poniedziałek, 8 października, na budziku 22 minuty po 4. Dzień dobry Państwu. Nie płacz.

gdzieś za kółkiem. A w dzień ma być pogodnie, choć zachmurzy się na południu oraz nad samym morzem. Na Podkarpaciu możliwa mrzawka. Wiatr słaby, zmienne ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. No a na termometrach w dzień od 12 stopni na Suwalszczyźnie, 14 w centrum, do 17 na południu. No chyba nie jest źle jak na początek października. Tyle od pana synoptyka. Czas na pana od muzyki i pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Prościusieńkie zadanie. Odszyfrować, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Prezentujemy trzy piosenki i szukamy czegoś, co łączy. 71335. Tu i teraz SMS-owo. Króciusieńkie piosenki, więc też i czasu troszkę mniej, by w pewien sposób skojarzyć, co może łączyć trzy piosenki. 71335. Część pierwsza. Chociaż ciasno, chociaż tłok, patrzę na kochane moje miasto, które mnie zadziwia co krok. Bo tu Marszałkowska i trasa WZ, krakowskie przedmieście i tunel i wnet. Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie. Tu rośnie dom, tam rośnie dom, z godziny na godzinę. Autobusy czerwienią, migają, zaglądają do okien tramwają. Wciąż większych bar, wciąż więcej nas w Warszawie, najmniejszym z miast. A w niedzielę, kiedy dzień się widzę z mostu świateł blask, gdy w dalekich oknach w jednej chwili noc zapala tysiące gwiazd. I patrzę na wodę, latarnie w niej drżą i śpiewam Warszawie mej piosenkę. Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie. Rośnie dom, tam rośnie dom, z godziny na godzinę. Autobusy czerwienią, migają, zaglądają do okien, tramwają. Wciąż większy gwar, wciąż więcej nas w Warszawie, najmilszym z miast. Pierwsze odpowiedzi są, no powiem, odważne, no ale dwie minutki w utworze w wykonaniu pani Ireny Santor można było odnaleźć kilka wątków, którymi może podążać to dzisiejsze rozważanie nad wspólnym mianownikiem. Szukamy czegoś, co łączy, 71335, jeszcze 6,5 minuty na to by pozostało, bo tak po 3-3,5 minuty dwie piosenki, które myślę już wiele będą mogły powiedzieć, podpowiedzieć, dodać do tego, o czym już niektórzy być może po pierwszej nutce myślą i co chodzi po głowie. 71335 na budziku za 25 minut piąta. Przed nami drugie i trzecie nagranie w cyklu 3 na raz. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś,

Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Dobre odpowiedzi. Niektóre zupełnie chybione, ale też ciekawe. Między innymi obudzeniu się. Może to poranek, może ulice, może to prawy do lewego. To od pana Zdzisława. Dobrze, bardzo blisko od pana Mikołaja. Może to poranek od pana Maćka. Strony, kierunki. O, tu już dobrze, już ciepło. No ale odpowiedź najprawdziwsza z prawdziwych, bo i te strony się pojawiły, ale to nie tylko te strony. To prawo. No właśnie, podpinamy to pod dzień sympatycznego prawnika. O prawnikach jakoś piosenek specjalnie za dużo nie ma, ale o tym, że na prawo most, na lewo most. Jest nim wstanie dzień. Edmund Fetting z filmu Prawo właśnie i pięść. No i przed chwileczką Kult, Arachia i tam prawo i lewo. Moja ulica po prawo. I może właśnie te ulice, ale też i prawe i lewe strony i kierunki. A najbardziej wydaje mi się odważną i taką odpowiedzią godną wyróżnienia odpowiedź pana Marcina z Pajęczna. Podejrzewam, że chodziło o te mosty na lewo, na prawo i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie o to tak dalej pewnie chodzi. Czyżby to obietnice wyborcze ze znakiem zapytania? No, słyszeliśmy już trzecią, czwartą, piątą linię metra. Między innymi niektórzy kandydaci serwują w tychże obietnicach czy programach wyborczych. Bardzo dziękuję za prawidłowe odpowiedzi. Te bliskie prawdy i tego, co rodziło się w budzikowej Łepetynie w naszym cyklu 3 na raz, ciąg dalszy jutro, także o zwykłej porze tuż po 4:30. Polecamy i zapraszamy. A to już za 44 sekundy będzie godzina 4, minut 44 sekund. No właśnie, te rzeczone 44 się jakoś tak układają, te odwrócone krzesełka na budziku. A big God, big enough to hold your love. You need a big God, big enough to fill you up. Keep me up at night to my messages you do not reply. You know I still like you the most. The best of the best and the worst of the worst. Well, you can never know the places that I go. I still like you the most. You'll always be my favorite ghost. You need a big God. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Though I know I should know better, well, I can make this work. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. We'll be right back. Florence and the Machine na budziku za 13:05. Sprawdzamy listę obudności w poniedziałek. Oj, niełatwe to niełatwe, ale są tacy, którzy już na nogach. Pan Jurek, żeglarz, wysyła i podsyła dobre informacje. A wczoraj jeszcze, tak, tak, było ciepło i 21 stopni. Na razie 10 i wieje silny wiatr. No i bardzo zimno. Żeglarz Jurek też na posterunku. Gorąco ściskamy. Pan Piotr z trasy Tychy-Nysa do najlepszej hurtowni z mega ekipą w drodze. Okolice Opola na 4 Dycha powyżej. Bardzo dziękujemy, panie Piotrze. Ekipę mocno ściskamy, bo to bardzo ważne. Pani Asia z Podkonina też jest z nami. Z pewnym niepokojem zauważa, że poniedziałki trwają jakby dłużej, są trudniejsze od innych dni tygodnia. Coś jest, a piątek, sobota i niedziela jakoś tak szybciusieńko zlatują. Ale mi się obejrzymy i znów będzie dobrze. Ciepło, 12 stopni plus to pani Asia z Podkonina. Nysa już była rzeczona, ale pani Iwona także podsyła swoją informację o tym, że na nasłuchu i już po weekendzie i za oknem ósemeczka i bezwiecznie, ale gwiazd nie widać. Najważniejsze, że nie pada, bo wiadomo, rower czeka. Rower w drodze do pracy i pani Iwona z Nysy. Sygnał od pani Oli z 5 B, jeszcze na parkingu, tam, że ciemno i plus 8, to w Lesznie, pachnące słodką jesienią te poranne chwile. Rozkręcamy jakoś ten poniedziałek, rozkręcamy ten tydzień. No i niech, no i niech. Ukłony i kierunek ciemna piątka. Pani Ola z 5 B na nasłuchu uważnie w drodze do wymarzonego zakładu pracy. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę garść informacji mailowych od państwa o budzności po drugiej stronie radioodbiornika. Pamiętamy także o panu Marcinie, także Bielany na nasłuchu z nami, pan Zabian oraz pan Zdzisław ze Starachowic podsyła te właśnie sygnały porannej obecności. No jeszcze w ostatniej chwili, już dosłownie poniedziałkowo się melduje pan Kuba z Tarnowa w drodze w kierunku tych swoich punktów zbornych, które trzeba odwiedzić o poranku w przepięknych Bieszczadach. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Za 11 minut piąta. Teraz nadzieja. Może masz w głowie myśli bardziej szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie płacz, nie płacz. Oczy, których nie gościł dotąd strach. Może masz w sobie niechęć do wojny i brudnych spraw. Może masz litość, a może uczuć już w tobie brak. wspominałem kilkukrotnie i wiele razy w budziku, także pamiętamy o wszystkich dojeżdżających czy pracujących za kółkiem właśnie. Prosimy o szczególną ostrożność na A1 odcinek między węzłami Brzeziny a Łódź Północ na wysokości Głogowca. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. To utrudnienie może potrwać jeszcze ponad godzinę. A1 odcinek między węzłami Brzeziny a Łódź Północ na wysokości miejscowości Głogowiec w kierunku Gdańska. Zablokowana jest jezdnia. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Zresztą nie tylko na autostradzie A1. Sygnały zagraniczne. Szybciusieńko, Middelfartna na słuchu. Morgan z rana. Po kilku dniach nieobecności, po chorobie już wraca do pracy pan Sebastian. Pochmurno, 9 stopni na Fionii. W plusie, lecz odczuwalna 2. Lato wróć. Tak wzdycha pan Sebastian. Dania na słuchu. Carbondale i Illinois w Stanach Zjednoczonych. Stamtąd dzień dobry, choć jeszcze wieczorową, nocną porą pan Mikołaj. Bardzo dziękujemy. Sygnał z Dubaju z początkiem tygodnia. Pani Dorota, i co do pogody, to dziękujemy, 6 rano, 27. Wspaniałego tygodnia, bardzo dziękujemy. I jeszcze pan Stefan, o tym już mówiliśmy, z dokumentacją z Marbei, gdzie w porcie 23 stopnie. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Ze Stanów jeszcze zasiedziała się w nocy pani Izabela, Nowy Jork na nasłuchu, i pan Wojciech z Manchesteru także jest z nami wieczorową, czy raczej jeszcze nocną porą, bo to nocna zmiana trwa. Mocno ściskamy tych wszystkich, którzy zapracowani gdzieś być może troszkę się zasiedzieli, może zapracowali, ale to też im ma takie dobre strony, że wspólnie z budzikiem, nawet jeśli nie podpisujemy tej listy obecności, to jakoś trwamy po drugiej stronie radioodbiornika, także tego internetowego. Bardzo za to Państwu dziękujemy. Sygnały po godzinie 5:00, po 5:00 także zapowiedzi nowego dnia, będzie dwukrotnie przynajmniej prognoza pogody, choć o pogodzie jeszcze będziemy wspominać. Zajrzymy do zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Pewne rzeczy możemy przewidzieć, oczywiście nie wszystkie. Poszeleścimy prasą, będzie muzyczne kalendarium, spotkanie z Korneliuszem Pacudą i kolejnym odcinkiem muzyki country. To i więcej po 5:00, a 5:00 za 5 minut. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i palm. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię.